بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين ثم آمين. بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. محترم پیارے بھائیوں، خالق کائنات کا احسان عظیم ہے، اور کتنا کرم ہے، اور کتنے خوش بخت ہیں کہ چھٹی والے دن اس وقت میں اللہ تعالی نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. عام تاثر یہی ہے کہ چھٹی کے دن آرام کرنا چاہیے، مگر اللہ کے فضل سے آرام ترک کر کے یہاں ہم حاضر ہوئے، صلاۃ الحاجات اور ختم قادریہ شریف اور اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے کے بعد ہم ایک اہم ترین موضوع پر درس سماعت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ یاسین شریف کے صدقے و طفیل ہمیں نور قرآن سے روشن و منور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. قرآن پاک ہمیں عظیم فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے. قرآن پاک زندگی گزارنے کا اسلوب سکھا رہا ہے. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہو کر ایک پاکیزہ اور رشک بھری کامیاب زندگی تمہیں گزارنی ہے. پھر قرآن پاک ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ اے مسلمان، جب تو دنیا سے جانے لگے تو کس انداز میں تو کوچ کرے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں اس حالت میں دنیا سے جانا ہے کہ تمہارا ایمان سلامت ہو. ایمان کے نور سے جب مومن روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، تو واقعی اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت حاصل ہو جاتی ہے. ایمان کی دولت سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ نعمت کا حصول مشکل ہوتا ہے، لیکن جب نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی حفاظت اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لینا کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یاد کر لینے کے بعد اسے یاد رکھنا یہ زیادہ مشکل ہے. اسی طرح ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی. اب اس دولت کے ملنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کی حفاظت کیسے ہو. جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی حفاظت کے زیادہ اقدامات کیے جاتے ہیں. جب دکان میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو لوگ ایک ہی تالا لگاتے ہیں، اور جب دکان سونے سے بھری ہوئی ہوتی ہے تو اتنے سارے تالوں کے باوجود وہ گارڈ بھی بٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ان سے حفاظت کے اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اتنے حفاظتی اقدامات کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو حفاظت فرما، اور پھر بھی دل میں فکر ہوتی ہے کہ کہیں دکان لٹ نہ جائے، پوری دکان سونے سے بھری ہوئی ہو اور لٹ جائے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی کا ایمان برباد ہو جائے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے، ہمیں یہ سوچنا ہے. آج ایمان کی حفاظت اس لیے بھی مشکل ہو گئی کہ بظاہر ہر شخص قرآن پاک کا نام لیتا ہوا نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے تو نام قرآن کا لیا جائے. جو حدیث پاک کے منکر ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ بھی قرآن کا نام لیتے ہیں. جو آئمہ مجتہدین اور بزرگان دین کو نہیں مانتے، وہ بھی قرآن کا نام لیتے ہیں. جو صحابہ کرام کے بے ادب اور گستاخ ہیں، وہ بھی قرآن کا نام لیتے ہیں. جو اہل بیت کے بے ادب گستاخ ہیں، وہ بھی قرآن کا نام لینے لگے. جو انبیاء کے بے ادب ہیں، وہ بھی قرآن کا نام لینے لگے. یعنی یہ ایک ٹریڈ مارک ہو گیا، یہ ایک ایسا نشان ہو گیا کہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنا ہے تو قرآن کا نام لیا جائے. اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمان قرآن پاک سے محبت کرتا ہے. جہاں قرآن کا نام آتا ہے مسلمان دوڑ کر بھاگتا ہے، دوڑ کر جاتا ہے. اس طرح وہ قرآن کا نام لے کر لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. کیا کسی نے ہمیں اس نشست میں یہ غور کرنا ہے کہ کیا کسی نے قرآن کا نام لیا، تو اب ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑیں، یا اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو برہان بھی ہے، نور بھی ہے، اور شفا بھی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ہے, یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ قرآن آ گیا جس میں سینوں کے لیے شفا ہے, اور وہ قرآن آ گیا جو مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے. قرآن پاک میں اختلاف نہ کریں. قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. قرآن تمام کتابوں پر امین اور حاکم ہے. قرآن مفصل کتاب ہے. قرآن مبارک ہے. قرآن پاک کریم ہے. سورہ انعام آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا بیان, ہر چیز کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن پاک نے ہمیشہ غور و فکر کی دعوت پیش کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہر قرآن پڑھنے والا اور قرآن پاک میں سطحی نظر کر کے ایک غلط مفہوم قائم کرنے والا وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہر قرآن پڑھنے والا قرآن پاک کا نور بھی حاصل کر لیتا ہے. خود قرآن کریم نے اس کی تردید فرمائی. چنانچہ ارشاد ہوا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, سورہ بقرہ آیت نمبر 26. یعنی بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں. یقیناً وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ جنہیں قرآن سے نور نہیں ملتا اور قرآن پڑھ کر وہ غلط مفہوم سمجھ لیتے ہیں, پھر غلط سمجھ کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. بلا شبہ وہ لوگ امت مسلمہ کے لیے انتہائی خطرناک ہیں جو قرآن پڑھ کر غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, رب قاری القرآن والقرآن یلعنو, بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ہدایت کا نام لے کر گمراہی پھیلانے والے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. آپ سوچیں کیسا دور آ گیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید فوقان حمید پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے واقیم الصلاۃ. صلاۃ کے معنی ہے دعا, تو معنی یہ ہے کہ دعا قائم کیا کرو. پانچ نمازوں کا ذکر پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. صرف پانچ وقت بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے, یہی صلاۃ کا مفہوم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے. وَآتُ الزَّكَاةَ, کہتے ہیں زکاة کے معنی ہے پاکیزگی. مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک رکھا کرو. زکاة کی فرضیت کا وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ قرآن ہے سامنے, بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی سے زکاة 2.5% نکالنی ہے. بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 7.5 تولہ سونا سے 2.5% سونا اللہ کی راہ میں دینا ہے. عام آدمی جب قرآن کا نام سنتا ہے پھر اتنی معلومات بھی نہیں ہوتی, اور پھر عام مسلمان بہت بھولا بھی ہوتا ہے. جیسا وہ خود ہوتا ہے دوسرے کو سمجھتا ہے. یعنی عام مسلمان کا یہ تاثر ہے کہ وہ جان بوجھ کر قرآن کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. عام مسلمان کا یہ تاثر ہے کہ وہ قرآن کی بے ادبی کسی حال میں نہیں کر سکتا. تو اس کا یہی گمان ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن کا نام لے کر غلط مفہوم بیان کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن کا غلط ترجمہ کرے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ کو گرا دے گا، یعنی کچھ لوگ قرآن پاک کو سمجھیں گے، قرآن کا نور ان کے دل میں آئے گا، اور پھر یہ رفعت اور بلندی کو پا جائیں گے، اور کچھ قرآن پاک کو غلط سمجھ کر گمراہی کے گڑھے میں گر پڑیں گے۔ جب آپ نے یہ بات سماعت کر لی تو اب اگلی بات کو بھی مزید توجہ سے سماعت کیجیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ برحق ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کی عربی میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، قرآن کے الفاظ نہیں بدلے جا سکتے، قرآن پاک کے زبر و زیر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن پاک کا غلط ترجمہ کیا جا سکتا ہے، قرآن پاک کی غلط تشریح کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ ساری باتیں سن کر کہہ دیتے ہیں، یار یہ مولویوں کے اختلافات ہیں، ذرا سوچنے کی بات ہے، قرآن ایک ہے، رحمان ایک ہے، رسول ایک ہیں، کعبہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، پھر اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ میں تو کوئی اختلاف نہیں، جو پاکستان میں قرآن عربی میں موجود ہے وہی قرآن آپ کو روس میں ملے گا، وہی قرآن چائنا میں ملے گا، اور اسی الفاظ کے ساتھ قرآن آپ کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی نظر آئے گا۔ مگر جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود ایسی قومیں ہوں گی کہ جو قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گی، اور یہ بات میں نے نہیں کہی، 14ویں صدی میں کسی نے نہیں کہی، ہمارے آقا و مولا جو اس امت پر بے حد مہربان ہے، آپ نے 1400 سال پہلے امت کو اس سے خبردار کیا اور فرما دیا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو کثرت سے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا ہوگا۔ بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 4094 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1064، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث پاک لکھی، حدیث نمبر 11021، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں کچھ سونا بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا، تو ایک شخص اٹھا جس کا نام ذوالخویصرہ تھا اور اس کا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے تھا، جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، اونچی پیشانی تھی، چوڑی پیشانی تھی، قص اللحیتی اس کی داڑھی جو ہے وہ گھنی تھی، محلوق الرأسی سر منڈا ہوا تھا، مشمر الازاری اس کا تہبند وہ ٹخنے سے بہت اوپر تھا. کہنے لگا یا محمد اتق اللہ, اے محمد اللہ سے ڈر. اعدل یا محمد, اے محمد انصاف کر. نعوذ باللہ من ذلک. اس نے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. آپ نے یہ سونا اپنی مرضی سے چار آدمیوں میں تقسیم کیا اور نعوذ باللہ من ذلک آپ نے نا انصافی کی. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص تھا ذو القویصرہ, یہ حضور کا کلمہ پڑھتا تھا, قرآن کثرت سے پڑھتا تھا اور کثرت سے نماز پڑھتا تھا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویلک اولست احق اہل الارض ان یتق اللہ. تو برباد ہو جائے, تو مجھے یہ کہتا ہے, سن لے, ساری مخلوق میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا میں ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اجازت دیجئے کہ اس غستاخ کا سر اڑا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ اگر اس کا سر اڑا دیا گیا تو اس کے ساتھی باہر جا کر یہ کہیں گے کہ مدینہ شریف میں مت جانا, وہاں تو مسلمانوں ہی کا سر اڑا دیا جاتا ہے. تو کسی مصلحت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی. پھر حدیث پاک میں ہے کہ وہ گستاخی کے ساتھ پیٹھ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ دیکھ کر ارشاد فرمایا نگاہ مصطفیٰ پر قربان جائیے کہ آپ نے پیٹھ دیکھی تو اس کی نسل میں جو آنے والے تھے ان کو بھی جان لیا. آپ نے فرمایا انہ یخرج من ذئبی ھذا قوم, اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے یتلون کتاب اللہ, جو قرآن پڑھیں گے رتبن بہت کثرت سے پڑھیں گے, لا یجاوز حناجرہم, لیکن قرآن ان کی زبان پر تو ہوگا لیکن دل میں نہیں اترا ہوگا, یعنی قرآن کا نور ان کے سینے میں نہیں ہوگا, سینے نور قرآن سے خالی ہوں گے. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ, یعنی یہ دین سے بالکل نکلے ہوئے ہوں گے. اور مسلم شریف حدیث نمبر 1064 پر ہے یتلون کتاب اللہ لینا رتبن, آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن بہت کثرت سے پڑھیں گے اور لینا فرمایا. شارح مسلم شریف فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں وہ معناہ سہلا لکثرت حفظتہم, ان میں حفاظ و قرآن پڑھنے والے بہت کثیر ہوں گے. اور لینن کے معنی ہے بڑی نرمی سے پڑھنا, مراد یہ ہے کہ ان کی قرآت بڑی اچھی ہوگی اور اتنی پریکٹس ہوگی کہ انہیں قرآن پڑھنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا لینن کے ایک اور معنی ہے یحرفون معنیہ وتأویلہ, یہ قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا غلط مفہوم بیان کریں گے. 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ یہ قوم کثرت سے قرآن پڑھے گی اور پھر قرآن کا مفہوم غلط بیان کرے گی. بخاری شریف کتاب الادب حدیث نمبر 5811 میں ہے ان لہ اصحابا یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم, اے میرے صحابہ یہ اتنی کثرت سے لمبی لمبی نماز پڑھنے والے ہوں گے کہ حضور نے صحابہ کو فرمایا اگر تم میں سے کوئی انہیں دیکھ لے تو ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھے. وَصِيَامَهُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اور ان کے روزے کو دیکھ کر اپنا روزہ حقیر سمجھے۔ اور بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے، حدیث نمبر 6995، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یعنی یہ وہ گروہ ہوگا جو مشرکین والی ساری آیتیں، بتوں والی ساری آیتیں مسلمانوں پہ چسپہ کرے گا، بت پرستوں اور مشرکوں سے دوستی کرے گا، اور سارا جھگڑا مسلمانوں سے ہوگا۔ یقتلون اہل الاسلام، وہ لڑیں گے مسلمانوں سے، ویدعون اہل الاوثان، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی ہندوؤں سے دوستی ہے، یہود و نصارہ سے دوستی ہے، اور سارے شرک اور کفر کے فتوے ان مسلمانوں کے لیے ہیں جو عاشقان رسول ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6531 میں ہے، سفہاء الاحلام، یہ قرآن کے معنی کریں گے، تو جب تم ان کے معنی سنو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ عقل سے بالکل کورے ہیں، یعنی بالکل بے وقوفانہ عقل رکھیں گے، یعنی عقل سے وہ بالکل پیدل ہوں گے۔ یقولون من خیر قول البریہ، اللہ اکبر، قربان جائیے، عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر امت پر کتنے مہربان ہیں، ایک ایک چیز بتا دے۔ فرمایا ان کی زبان پر صرف دو باتیں ہوں گی، قرآن و حدیث، اس کے علاوہ وہ تیسری بات نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یقولون من خیر قول البریہ، قرآن و حدیث کے علاوہ تیسری بات کوئی ان کی زبان پر نہیں ہوگی۔ ایمان سے محروم ہے لیکن بات صرف قرآن و حدیث کی کرنے لگے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، احلا من العسل، گفتگو میں ایسے میٹھے ہوں گے کہ شہد سے زیادہ میٹھے، لیکن دل بھیڑیے سے زیادہ خوفناک ہوں گے۔ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کے ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں ہوں گے، صرف زبان پر کلمہ ہوگا، دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اور ترمذی شریف حدیث نمبر 2188 میں فرمایا، ووصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، یعنی اس میں یہی فرمایا کہ یہ قرآن کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اور مسلم شریف حدیث نمبر 1066 میں فرمایا، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَىٰ قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، اے مسلمانوں، ان کے قرآن پڑھنے سے متاثر نہ ہونا۔ رسول اللہ نے پہلی خبر دے دی کہ وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، آپ نے فرمایا یہ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے قرآن پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے اتنے زیادہ گمراہ ہوتے جائیں گے، قرآن انہیں فائدہ نہیں دے گا، نقصان دے گا۔ يحسنون القیل ویسیئون الفعل، بات بڑی اچھی کریں گے لیکن کردار اچھے نہیں ہوں گے۔ یدعون الی کتاب اللہ لیسوا منہ فی شیء، اور یہ لوگوں کو یہی کہیں گے کہ ہم آپ کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں۔ لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، حضور نے فرمایا ان کی جماعتیں نکلتی رہیں گی، یہاں تک کہ آخری ان کی جماعت وہ دجال سے جا کر مل جائے گی۔ اور وہ کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں قرب قیامت میں ان کی تعداد 70,000 مدینے میں ہوگی، تو 3 زلزلے مدینہ شریف میں آئیں گے، یہ مدینہ چھوڑ کر بھاگیں گے اور دجال سے جا کر مل جائیں گے۔ ہم شر الخلق، آپ نے فرمایا کائنات میں سب سے بدترین مخلوق یہ ہوں گے، یتعبدون، یہ خوب عبادت بھی کریں گے لیکن انہیں عبادت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب بتائیے، یہ جتنے فرمان ہیں یہ رسول اللہ کے ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا بھی گمراہ ہو جائے, تو حضور کی کتنی حدیثیں ہیں. یہ تو وقت کی قلت کے باعث سارے حوالے پیش نہ کیے گئے, ورنہ کتنی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, روزے رکھنے والے ہوں گے, لیکن ایمان سے اور قرآن کے نور سے محروم ہوں گے. لہذا یہ کہہ دینا کہ ہر قرآن کا نام لینے والا صحیح ہے, بڑی نادانی ہے. دراصل قرآن کا فیض اسے ملتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہو, اور اللہ کا کرم اس پر ہوتا ہے جو رسول اللہ کا غلام ہو. قرآن کا فیض اسے ملتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہو, اور اللہ کا کرم اس پر ہوتا ہے جو رسول اللہ کا غلام ہو. تو اس تحفظ ایمان نشست میں یہ نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن پاک کے زبر زیر تو نہیں بدل سکتے, مگر لوگ ترجمہ بدلتے ہیں, اور ترجمہ بدلنے سے بھی ایک خطرناک بات ہے, وہ یہ کہ ترجمہ تو وہی ہوتا ہے مفہوم بدل دیتے ہیں, ترجمہ وہی ہوتا ہے مفہوم بدل دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ٹی وی پر ایک ایسا ہی شخص آتا ہے کہ جو ہر وقت قرآن قرآن قرآن کرتا ہے, اس سے کسی نے کہا یہ بتائیے کہ یہ کھیل کود کرنا, یہ ہاکی کے میچ, فٹ بال کے جو میچ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, انما الحیات الدنیا الا لعب ولہو. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے, آیت کا ترجمہ تو یہی ہے. تو اس نے یہ آیت پڑھی, ترجمہ پڑھا, اب دیکھیں ترجمہ اس نے نہیں بدلا, مفہوم بدل دیا. اس نے کہا قرآن فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے, مطلب یہ کہ دنیا میں کھیلو کودو, عیش و عشرت کرو, بس. آپ نے دیکھا کہ قرآن کا ترجمہ بسا اوقات نہیں بدلا جاتا, مفہوم بدل دیا جاتا ہے. اور یہ قرآن پاک کے ترجمے کے بدلنے سے زیادہ خطرناک ہے. اب کیا ہوگا, اب الحمد سے لے کر والناس تک جتنی جگہ پر یہ آیت آئے گی اس کا مفہوم پڑھنے والا غلط لے گا, اور کہے گا دنیا تو عیاشی کا نام ہے, عیش و عشرت کا نام ہے, قرآن فرماتا ہے کھیلو کودو. حالانکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی طرح بیکار ہے, دنیا کی زندگی کی کھیل کود کی طرح کوئی حیثیت نہیں, اصل زندگی آخرت کی ہے. تو آخرت کی تیاری کی فکر کرو. دنیا کی زندگی کھیل کود کی طرح بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے, تو اس لیے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا, ایسا نہ ہو کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. اب یہ آیت تو وہ تھی کہ بندہ اگر اس کا مفہوم صحیح سمجھتا تو سارے گناہ چھوڑ دیتا, ظلم و ستم چھوڑ دیتا, سارے فراڈ چھوڑ دیتا. لیکن ٹی وی پر بیٹھ کر جب یہ قرآن کا نام لے کر غلط مفہوم پیش کیا جائے گا, تو جو فراڈ کرنے والا ہے, جو ظلم کرنے والا ہے, وہ بھی سوچے گا جب دنیا میں عیاشی ہی کرنی ہے تو میں تو صحیح کر رہا ہوں. تو یہاں دو قسم کی سازشیں ہیں, ایک ہے قرآن پاک کا غلط ترجمہ کرنا, اور اس سے خطرناک یہ کہ ترجمہ تو صحیح کیا لیکن غلط مفہوم بٹھا دیا. اور اپنی طرف سے پھر حلال کو حرام کہہ دینا, حرام کو حلال کہہ دینا, یعنی لوگ پھر قرآن کے مفہوم ایسے بدلنے لگے کہ خود نہیں بدلتے بلکہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث پاک میں من قال فی القرآن برأیہ, جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ فی النار, جہنم میں بنا لے. تو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں ہو سکتی, قرآن کی تفسیر ہوگی احادیث طیبہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں. اب اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. مثال سے پہلے ایک بات کو سمجھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تشریف سب سے زیادہ بغیر کسی ہدیے کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو جو تقسیم کیا جاتا ہے, یہ وہ ہے جو سعودی عرب میں دیا جاتا ہے. اردو میں ترجمہ ہے, اردو میں تشریح ہے, اور ہمارے لوگ مسلمان بڑا سیدھا ہے, سادہ ہے, بھولا ہے, بھالا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا تبرک ہے, اور وہ اس تبرک کو اپنے گھر رکھتے ہیں اور بڑے غور سے پڑھتے ہیں, اور جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں ان کا ایمان برباد ہوتا جاتا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترجمہ اور تفسیر کسی صحیح العقیدہ اور کسی بڑے شیخ نے لکھی ہے, یہ لاہور کے ایک شخص نے لکھی ہے. یعنی لکھنے والا کوئی عربی بھی نہیں ہے, کوئی صحیح العقیدہ آدمی نہیں ہے, گمراہ شخص نے لکھی ہے جس کا تعلق لاہور سے ہے. اور اس کو باقاعدہ اس کام کے لیے بلایا گیا سعودی عرب, اور لاکھوں روپے اس پہ خرچ کیے گئے کہ ایسی تفسیر لکھی جائے کہ جس کو پڑھ کر امت مسلمہ گمراہ ہو جائے. ہر جگہ پر قرآن کی غلط تشریحات ہیں. اب دیکھیں, ایک عاشق رسول ہوتا ہے, جب وہ سعودی عرب جاتا ہے تو کہاں جانے کا ارادہ کرتا ہے؟ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. لیکن اس نے اس خطے کا قصد کیا جو خطہ حضور کو سخت ناپسند تھا. یہ لاہور سے نجد گیا, ریاض جو سعودی عرب کا دارالحکومت ہے, اس کا پرانا نام نجد ہے. اس نے نجد میں بیٹھ کر اس تفسیر کا آغاز کیا, اور اس کے اندر وہ اس نے کام کیے ہیں, توبہ توبہ. بلکہ حقیقت دیکھی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہر فتنے کی ہمیں خبر دی ہے یا اس کا اشارہ دیا ہے. تو حضور نے اس کی خبر دی تھی. بخاری شریف کتاب الفتن حدیث نمبر 6681, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن, یمن کے لوگ موجود تھے, شام کے لوگ موجود تھے, نجد کے لوگ موجود تھے, تو آپ نے شام اور یمن کے لیے دعا کی, اے اللہ ہمارے لیے شام میں برکت عطا فرما, اللہم بارک لنا فی یمننا, اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا, تو کسی نے عرض کی, یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں. کچھ لوگ نجد سے آئے تھے, تو آپ نے یہ سن کر پھر دوبارہ اسی دعا کو ریپیٹ کیا, اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا. تو سوال کرنے والے نے پھر کہا, یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا کریں. تو تین مرتبہ آپ نے اسی دعا کو ریپیٹ کیا اور نجد کے لیے دعا نہ کی, اور آپ نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن, یہ وہ مقام ہے یہاں سے فتنے پیدا ہوں گے, امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کا یہ سینٹر اور مرکز ہوگا. تو آج بھی نجدیوں کا مرکز وہ ریاض ہے, آج بھی دارالحکومت ریاض کو بنایا گیا یعنی نجد کو. تو حضور نے فرمایا یہ پوری امت کو گمراہ کرنے کا سینٹر ہوگا, مرکز ہوگا. وہ بہا یتلو قرن الشیطان, اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا, یعنی شیطان کا سینگ نکلے گا اور پوری دنیا میں گمراہیت پھیلے گی. تو یہ لاہور سے چلا اور نجد پہنچا, اور اس نے وہاں پہنچ کر غلط ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ وہ کام کیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ ترجمہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ تفسیر پھیلائی جا رہی ہے، اور کتنے لوگوں کے ایمان یہ پڑھ کر جو برباد ہو گئے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اس قرآن پاک کا جو نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 1064 پر سورہ نمل کی آیت نمبر 80 جو ہے، انک لا تسمع الموتا، یہ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے اور جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اے محبوب، آپ ہدایت اسے دیتے ہیں کہ جس کا دل زندہ ہو، اور جس کا دل مردہ ہے وہ آپ کی نصیحت کو نہیں سنتا، نہیں مانتا۔ تو یہاں الموتا سے مراد دل کے مردہ ہیں، لیکن ساری 1400 سال کی تفسیریں اور احادیث کو چھوڑ کر اس نے کیا لکھ دیا؟ اس آیت کریمہ سے ثابت یہ ہوا کہ مردے کسی کی بات نہیں سن سکتے۔ حالانکہ دیکھیں، یہ تفسیر قرآن کی بھی خلاف ہے اور احادیث کی بھی خلاف ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے جاتے ہیں تو میت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والوں تمہیں سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے، انتم سلفنا ونحن بالاسر، تم پہلے چلے گئے ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، مردوں سے ہم کلام بھی کر رہے ہیں اور سلام بھی پیش کر رہے ہیں، اگر سنتے نہیں تو ایسا کلام فضول ہے، اور حضور نے کبھی ہمیں فضول کلام نہیں سکھایا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا، مردے جواب دیتے ہیں لیکن تم مردوں کے جواب کو سن نہیں سکتے۔ اسی طرح حدیث پاک میں تلقین کرنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ جانے لگیں تو اس کو اس طرح تلقین کریں کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ توجہ سے سنتا ہے، اور اس سے کہا جائے، یاد رکھ، تو جب اس دنیا سے گیا ہے تو تیرا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولی و نبی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس مردے کو اس طرح تلقین کی جاتی ہے وہ منکر نکیر کے جوابات میں اسے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اب بتائیے، سنتا ہے تبھی تو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 79 میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئے، فتولّى عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی مردوں سے کہا، کہ میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا، اور میں نے تو تم سے خیر خواہی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، اس لیے کہ اگر مردے نہیں سنتے تو حضرت صالح علیہ السلام کا مردوں سے کلام یہ فضول ہو جائے گا، اور انبیاء فضول کلام نہیں کرتے اور قرآن فضول باتوں کو بیان نہیں کرتا۔ سورہ آراف آیت نمبر 93 میں یہ موجود ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی مردہ قوم سے خطاب کیا۔ تو آپ نے دیکھا، قرآن کی آیت وہی ہے، اس کا ترجمہ بھی درست کر دیا گیا، لیکن مفہوم کیا پیش کر دیا گیا؟ مفہوم تو یہ تھا کہ محبوب، آپ رنجیدہ نہ ہوں، جو آپ کی نصیحتیں نہیں مانتے ان کے دل مردہ ہیں، تو آپ کی نصیحت کا کوئی قصور نہیں، ان کی زمینیں خود مردہ ہیں۔ لیکن تشریح کیا کر دی کہ مردے کلام نہیں سنتے۔ اب یہ تشریح قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اب بتائیے یہ تفسیر اور یہ ترجمہ اور یہ تشریح جہاں جہاں پہنچے گا، جو جو پڑھے گا، اس کا ایمان یقیناً خراب ہوگا۔ اب ایک دوسری بات، یہاں پر مردوں کے کلام میں یہ حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب غزوہ بدر ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر مردوں سے کلام کیا اور آپ نے فرمایا اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، دیکھ لیا انجام۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو حضور فرمائے مردے سنتے ہیں، اور اگر 14ویں صدی میں آ کر کوئی نجد میں بیٹھ کر لکھ دے کہ مردے نہیں سنتے، تو ہم تو رسول اللہ ہی کا فرمان مانیں گے۔ اگر حقیقت بیان کرنا یہ مقصود نہ ہوتا اور حقیقت بیان کرنے کی مجبوری نہ ہوتی تو یہ بات نہ پیش کی جاتی، لیکن آپ اسے سنیں، اور جب یہ بات میں آپ کو پیش کروں تو آپ سب کو بآواز بلند استغفر اللہ پڑھنا ہے کہ لوگ قرآن کا غلط مفہوم سمجھ کر کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی ترجمہ و تفسیر جو سعودی عرب سے پوری دنیا میں بانٹا جاتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 1498 پر سورہ نجم کی آیت نمبر 39 کے تحت لکھا ہے، قرآن خانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ غور کریں کیا لکھا، قرآن خوانی کرتے ہیں تو اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ سویم میں، تیجے میں، چالیسویں میں، برسی میں، اس کے علاوہ ہم رمضان میں جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اپنے مرحومین کو ایصال کرتے ہیں، تو ہمیں ایک شوق اور ولولہ ہوتا ہے کہ چلیں دو قرآن پاک پڑھ کر ایصال کر دیں، کوئی کہتا چلو 10 پڑھ کے ایصال کر دوں۔ تو قرآن کی تلاوت سے امت مسلمہ کو روکنے کی سازش، اور کیا کہہ دیا گیا کہ قرآن خوانی، قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے یہ میت کو نہیں پہنچتا۔ یعنی جو اہل اسلام قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ایصال ثواب کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ اب لوگوں کو قرآن سے روکا جا رہا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ، طاہرہ، طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی والدہ، ہمارے ماں باپ، ہماری جان و مال ان کو قربان، آپ کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے فرشتوں کے کلام کو سنا، میں نے انبیاء کی زیارت کی، میں نے حضرت مریم کی زیارت کی، اور ایک ایسا نور نکلا کہ پورا عالم میرے سامنے روشن ہو گیا۔ افسوس کے ساتھ اس ترجمہ و تفسیر میں یہ بات لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت بی بی آمنہ کافرہ اور مشرکہ تھیں، توبہ استغفراللہ۔ اب بتائیے کہ جو رسول اللہ کی والدہ کو، جن کے صدقے میں ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی، ان کو کافرہ اور مشرکہ سمجھے، کیا وہ قرآن سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، سینے میں قرآن کا نور نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے چھوڑو بھائی یہ اختلاف کی باتیں ہیں، اور کوئی ضعیف یا من گھڑت روایت پیش کر دے، اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت بی بی آمنہ کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے، تو مسلمان کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ یہ سناتا ہوں کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پر انوار سعودی عرب میں ابوا کے مقام پر ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں کے نجدیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بی بی آمنہ مشرکہ اور کافرہ تھی, نعوذ باللہ من ذالک. ان کے مزار پر جانے پر پابندی ہے اور اگر کوئی جائے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور مزار کو بالکل مٹا دیا گیا ہے. چاروں طرف سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں, چاروں طرف پولیس گھومتی ہے. بتائیے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے اتنا بغض رکھیں, کیا وہ خادم الحرمین شریفین ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں سے مخلص اور مسلمانوں کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ اب آئیے ہم اس تاثر کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ تو ہوا قرآن کے مفہوم کو غلط انداز میں پیش کرنا. اس کے علاوہ ایسے ایسے غلط ترجمے کیے گئے قرآن پاک میں کہ نعوذ باللہ من ذالک, ترجموں سے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سامنے آئی اور کہیں اللہ کی بے ادبی اور گستاخی. دیکھیں تیسرے پارے کا جہاں تیسرا پاؤ ہے وہاں پر آیت کریمہ ہے, وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور کافروں نے, یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے فریب کیا. وہ مکر اللہ, اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. لیکن نعوذ باللہ من ذالک, بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے فریب کیا, اللہ نے مکر کیا, اللہ نے چال چلی, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ مکر و فریب کرنے سے پاک ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ ترجمہ کر دیا گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے پاک ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ہی انہیں ہلاک فرمائے گا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 ہے, اللہ یستہزئ بہم. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی منافقین کو سزا دے گا, منافقین جو مذاق اڑاتے ہیں اس کی سزا اللہ دے گا. اس کا مفہوم یہ ہے, اللہ تعالی مذاق کرنے سے, ٹھٹا کرنے سے, ہنسی کرنے سے اس سے پاک ہے. لیکن یہاں ترجمہ کر دیا گیا کہ اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے, مذاق کرتا ہے, ہنسی کرتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. معلوم ہے آپ کو, ایک ہندو نے کتاب لکھی اور اس کا عنوان یہ تھا کہ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھٹا کرتا ہے, ہنسی کرتا ہے, مذاق کرتا ہے, فریب دیتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, چال چلتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس نے لکھا کہ ہمارا بھگوان پتھر کا ہے, وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا, اور دیکھو مسلمانوں کا رب کیا کرتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ نے دیکھا کہ غلط ترجموں سے دشمنان اسلام نے کتنا فائدہ اٹھایا. اور یہ تو میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا. آج سے 20-25 سال پہلے مجھے کسی نے ای میل کی اور کہا کہ فلاں ویب سائٹ ہے, وہ عیسائیوں نے بنائی ہے, اس پر انہوں نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے ہیں, تو آپ مجھے اس کے جوابات لکھ کر دیں. تو جب میں نے وہ ویب سائٹ کھولی تو معلوم ہے اس میں کیا تھا, قرآن پاک کے جتنے انگریزی میں غلط تراجم ہیں ان غلط تراجم کو پیش کر کے یہ کہا گیا کہ دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتا تو اس میں اللہ کی اتنی بے ادبی کیسے ہوتی؟ تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ ان آیتوں کا انگریزی میں اور اردو میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ غلط کیا گیا ہے، ان آیتوں میں اللہ کی بے ادبی نہیں ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ تو ہم آنکھیں بند کر کے ترجمہ خرید لیں اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے ہم تفسیر پڑھنا شروع کریں، بلکہ ہم ترجمہ وہ پڑھیں، ہم ترجمہ ان کا پڑھیں کہ جو عاشق رسول ہوں، جب وہ ترجمہ کریں تو وہ ترجمہ قرآن کے مطابق بھی ہو اور حدیث کے مطابق بھی ہو۔ مثلا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا، اور ہم تفسیر اس سے سنیں، وہ تفسیر پڑھیں جو تفسیر ہمارے دل میں حضور کی محبت میں اضافہ کرے۔ بس آخر میں یہ عرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ اس دعا کی کثرت کرو، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ محترم بھائیوں، یہ دعا بھی مانگیں اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرقے ہوں گے اور 73 ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ آپ نے فرمایا 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ تو الحمدللہ اس جنتی گروہ کی ساری نشانیاں اہل سنت میں پائی جاتی ہیں۔ متنوں پیارے بھائیوں، اب ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جس ایک فرقے کا رسول اللہ نے ذکر کیا، الحمدللہ ہمارا اسی سے تعلق ہے۔ کبھی ہم یہ نہ کہیں کہ ہم 73 میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہیں، کہ حضور نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر کے کہیں کہ الحمدللہ وہ جنتی گروہ جس کا حضور نے ذکر کیا وہ ہم ہی ہیں۔ کیونکہ ہمیں اللہ اکبر، کیونکہ ہم الحمدللہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت اطہار اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اسی راہ پر ہیں جس راہ پر صحابہ اور اولیاء چلے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ، بڑا نازک دور ہے، کہیں بے حیائی کا طوفان ہے تو کہیں بدعقیدگی کا، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اور ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں اور کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو عالم بنائیں، عالمہ بنائیں۔ آپ کے جذبات کی قدر کی گئی، اور الحمدللہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرم نوازی کے صدقے میں نور حمزہ اسلامک یونیورسٹی میں 8ویں جماعت کے بچوں کے داخلے بھی شروع ہو گئے الحمدللہ۔ آئندہ پیر یا چند روز میں داخلے بند ہو جائیں گے، اور میٹرک پاس طلبہ کے بھی فارم ایشو ہو چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو اپنے بچے کو اس ادارے میں داخل کریں، تاکہ ہمارا بچہ جب عالم بنے گا تو نہ صرف اس کا ایمان محفوظ ہوگا بلکہ کئی لوگوں کے ایمان کو وہ محفوظ کرے گا۔ ایمان کب محفوظ ہوگا، کب ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا ہوگی؟ وہ اس وقت جب ہمارا سینہ نور قرآن سے روشن ہوگا۔ ہر جمعے کو رات 10 بجے اسی مسجد بحر شریعت میں نور قرآن نشست ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور بضرور شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ مل کے پڑھی، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. آمین ثم آمین.